Franciscae meae laudes. Novis te cantabo cordis, o noveletum quod ludis in solitudine cordis. Esto certis implicata, o femina delicata perquam solvuntur peccata. Sicut beneficum lete, auriam oscula de te, quae imbuta es magnete. Quum vitoriorium tempestas turbabat omnes semitas, apparuisti, deitas, velut stella salutaris in naufragiis amaris, suspendam cor tuis aris. Piscina plena virtutis, fons eternae juventutis, labris vocem redemutis. Quod erat spurcum cremasti, quod rudius exequasti, quod debile confirmasti. Infame mea taberna, in nocte mea lucerna, recte me semper guberna. Ade nunc vires viribus, dulce balneum suavibus, unguentatum odoribus, meos circa limbos mica, o castitatis lorica, aqua tincta seraphica. Patera gemis corusca, panis salsus, molis esca, divinum vinum, Francisca.